के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया हो मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया चांद के साए में ऐ मेरे साकिया चांद के साए में ऐ मेरे साकिया तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया हो मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जवानी जवानी से टकरा गई आंखों की लड़ी यूं मेरी आंख से आंखों की लड़ी यूं मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया हो मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया हुए वसल की बात पर उसने शर्मा के मेरे सवालात पे उसने शर्मा के मेरे सवालात पे ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया हो मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया Hi guys, this is Rahul Vaidya. I hope you've liked this cover of mine. And please do subscribe to my channel because that's the only way I'm going to be able to make my music reach to you guys.